Dostoyevski. Polzunkov. İzlemeye başlamıştım bu adamı. Dış görünüşünde bile öylesine özel bir şey vardı ki ne kadar dalgın olursanız olun elinizde olmadan gözünüz takılıyordu ona ve birden katılırcasına gülmeye başlıyordunuz. Bana da öyle olmuştu. Önce şunu belirtmeliyim, bu ufak tefek adamın gözleri çok canlı, kıpır kıpırdı. Ya da doğrusu ona yönelen her bakışın etkisine her şeyiyle kapılıyor, içgüdüsel olarak kendisine bakıldığını hissediyor ve hemen ona bakana dönüyor, huzursuz bir tavırla bu bakışın analizini yapıyordu. Sürekli hareketli, çabuk, tam bir fırıldaktı. Çok tuhaftır, çevresinde herkesin maskarası olmasına, bütün bu fiskelere başını nasıl bir ortamda olduğuna bakarak ruhsal ya da fiziksel olarak uysalca uzatmasına karşın kendisiyle alay edilmesinden korkuyor gibiydi. Oysa ekmeğini neredeyse bu yoldan kazanıyordu. İsteyerek soytarılık yapanlar hiç de acınacak insanlar değillerdir. Ama ben bu tuhaf, gülünç adamın meslekten bir soytarı olmadığını hemen anlamıştım. Ciddi bir şeyler kalmıştı onda. Huzursuzluğu ve kendisiyle ilgili her zamanki sağlıksız endişesi onun lehine tanıklık eden şeylerdi. İnsanlara yaranmak istemesinin nedeninin maddi çıkardan çok temiz yüreklilik olduğunu düşünüyordum. Kendisine insanların katılırcasına gülmelerine, hem de gözlerinin içine baka baka aşağılayıcı bir biçimde gülmelerine haz duyarak izin veriyor ama aynı zamanda buna yemin edebilirim, onu dinleyenlerin böylesine katı yürekli oldukları, olaylara değil de kendisine, her şeyine, kalbine de, başına da, dış görünüşüne de, bedenine de, ruhuna da güldükleri düşüncesi yüreğini sızlatıyordu. O anda durumunun ne denli aptalca olduğunu hissettiğinden kuşkum yok. Ne var ki protestosu kesinlikle her seferinde soylu bir biçimde yükselmesine karşın hemen sönüveriyordu göğsünde. Bunun onun yoksul olduğu için itilmiş kakılmışlığından, birilerinden para koparmak istediğinden değil, yalnızca iyi yürekliliğinden olduğuna inanıyorum. Çünkü her zaman borç para alıyordu. Yani yüzünü biçimden biçime sokarak çevresindekileri yeterince güldürdükten sonra buna bir ölçüde hakkı olduğunu düşünerek bir çeşit sadaka biçiminde ödünç alıyordu. Aman Tanrım! Ne biçim bir borçtu bu? Hem nasıl bir borç alıştı? Buruş buruş, köşeli yüzü kadar küçücük bir yerde bu adamın aynı anda böylesine çok değişik yüz ifadesini, bunca garip karakterde duyguyu, en çılgın izlenimi nasıl sıkıştırdığını aklım almıyordu. Neler yoktu orada neler? Utanma mı istersiniz? Sahte bir küstahlık mı? Ansızın yüzü kızartan can sıkıntısı mı? Öfke mi? Başarısızlık korkusu mu? Verilen zahmet için bağışlanma isteği mi? Kendi gururunun ve hiçliğinin tam bilinci mi? Bütün bunlar şimşek gibi bir anda gelip geçiyordu yüzünden. Ortalarda tam 6 yıldır böyle yaşayıp gidiyordu ve aldığı ödünç paraların hiçbirini ödemeyi şimdiye kadar aklının ucundan bile geçirmemişti. Anlaşılacağı üzere hiçbir zaman bütünüyle yüzsüzleşmemiş, alçaklık etmemişti. Kalbi yeterince canlı, heyecan doluydu. Daha fazlasını söyleyeceğim. Bence o dünyanın en dürüst soylu insanıydı. Ama küçük bir eksiklikle, sırf bir yakınına yaranmak uğruna aldığı ilk emirle dürüstçe ve isteyerek alçaklık etmek. Anlayacağınız süprüntü adam dediklerindendi. İşin en komik yanı da giyinişinin herkesinki gibi ne daha kötü ne daha güzel, temiz, hatta biraz şık, ağırbaşlılık iddiasında benlikli olmasıydı. Dış görünüşte eşitlik, İçsellikte bu eşitsizlik kendisi için korku ve aynı zamanda sürekli yalvarır durumda olma. Bütün bunlar insanı şaşırtacak bir karşıtlık oluşturuyordu ve gülmeye de acıma duygusuna da elverişliydi. Bütün bu dinleyicilerinin dünyanın en iyi yürekli insanları olduklarına, onun alay edilmeye mahkum kişiliğine değil de yalnızca komik olaylara güldüklerine yürekten inansaydı ki bütün deneyimlerine karşın sık sık hissettiği bir şeydi bu, hiç kuşku yok, seve seve ceketini çıkarıp öyle veya böyle ters giyer, çevresindekilere yaranmak için, sırf koruyucularını güldürmek, onlara zevk vermek için ayrıca bundan hoşlanarak da o kılıkla sokaklarda dolaşırdı. Gel gelelim, eşitliğe ulaşması hiçbir zaman, hiçbir türlü mümkün olmamıştı. Bir ayrıntı daha. Bu tuhaf adam gururlu, taşkın yaratılışlı, Ortada bir tehlike yoksa, hatta mağrur biriydi. Koruyucularından biri onu aşırı kızdırdığında, kimi zaman hiçbir şeyi düşünmeden, yani kendini tehlikeye atarak neredeyse kahramanca adamı payladığına tanık olurdunuz. Ama bir an olup geçerdi bu. Anlayacağınız, sözcüğün tam anlamıyla bir çilekeşti bu adam. Ama en işe yaramazı ve de dolayısıyla en komiği. Konuklar arasında bir tartışma başlamıştı. Birden baktım, benim tuhaf adam sandalyenin üzerine çıkmış, sözü yalnızca kendisine vermeleri için avazı çıktığınca bağırıp çağırıyor. Ev sahibi fısıldadı kulağına. Dinleyin, bazen çok ilginç şeyler anlattığı olur. İlgileniyor musunuz onunla? Evet anlamına başımı sallayıp gruba yaklaştım. Gerçekten de sandalyenin üzerine çıkmış, düzgün giyimli, avazı çıktığınca bağıran adamı herkes dikkatle dinliyordu. Onu tanımayan çoğu kimse şaşkınlık içinde bakışıyor, ötekiler kahkahalarla gülüyordu. Bulunduğu yükseklikten bağırıyordu tuhaf adam. Fedosey Nikolayeviç'i tanıyordum ben. Herkesten yakın ben tanıyordum Fedosey Nikolayeviç'i. İzin verin de anlatayım size baylar. Fedosey Nikolayeviç'le ilgili güzel şeyler anlatacağım size. Bildiğim bir şey var. Harika bir şey. Anlatın Osip Mihailiç. Anlatın. Hadi anlatsana. Dinleyin. Dinleyin beyler, dinleyin. Başlıyorum ama özel bir öykü bu. Olsun varsın. Komik bir öykü. Çok güzel, harika, mükemmel. Hadi başla. Hizmetkarınızın yaşamından bir bölümdür. Peki öyleyse ne diye komik olduğunu söylemek zahmetinde bulundunuz ki? Biraz da trajik. Ya! Sözün kısası, şimdi benden dinlemek mutluluğuna ereceğiniz bu öykü, benim çok ilginç bir oyuna gelmemin öyküsüdür baylar. Yalan yok değil mi? Bu öykü... Bıyıklı, sarışın, genç bir konuk elini redingotunun cebine sokup mendilini çıkaracakken, bilmiyormuşçasına para kesesini çıkarıp kısık bir sesle söze karıştı. Demek bu öykü, sözü evirip çevirmeye çalışma şimdi. Demek bir fiyatı var bu öykünün. Bu öyle bir öykü ki baylar, başınıza gelseydi birçoğunuzu görmek isterdim. Ayrıca benim evlenemememin de nedenidir bu öykü. Evlenememenin mi? Evlenmek ha? Duydunuz mu? Polzunkov evlenecekmiş. Ne yalan söyleyeyim, şu anda Madame Polzunkova'yı görmek isterdim. Bir genç Polzunkov'un yanına sokulup ince sesiyle, ''İzninizle sorabilir miyim?'' dedi. ''Eski Madame Polzunkova'nın adı neydi?'' ''Evet, işte ilk bölüm baylar. Bundan tam 6 yıl önce... İlkbahar, Mart'ın 31'i. Tarihe dikkat edin baylar, yani... Kıvırcık saçlı bir gencin sesi duyuldu. Yani 1 Nisan'dan bir gün önce. Çok doğru tahmin ettiniz efendim. Akşam olmuştu. Ne kentinin üzerine akşamın karanlığı yavaş yavaş çöküyor, ay ufukta ağır ağır yükseliyordu. Anlayacağınız her şey olması gerektiği gibiydi. İşte efendim, toprağı bol olsun, eve kapanık babaannemle vedalaşıp gecenin geç saatinde küçücük dairemden sessizce dışarı çıkmıştım. Nikolay Nikolayeviç'ten duyduğum böyle moda bir deyimi kullandığım için bağışlayın beni baylar. Ama gerçekten eve kapanık yaşıyordu babaannem. Kördü, dilsizdi, sağırdı, gerizekalıydı. Ne ararsanız vardı onda yani. İtiraf edeyim, önemli bir iş için çıkmıştım evden. Yüreceğim, kocaman elli birinin ensesinden yakaladığı bir kediciğin kalbi gibi atıyordu. Affedersiniz Monsenyör Polzunkov, ne emretmiştiniz? Basitçe anlatın anlatacağınızı, edebiyat yapacağım diye zorlamayın kendinizi lütfen. Buna biraz şaşıran Osip Mihailiç, tamam efendim, dedi. Fedosey Nikolayeviç'in alnının teriyle kazandığı parayla aldığı evine gittim. Anlayacağınız Fedosey Nikolayeviç bizim dairede bir memur değil, müdürdü. Benim geldiğimi haber verdiler kendisine ve hemen bir odaya aldılar beni. Şu andaymış gibi aklımda. Karanlık, neredeyse karanlık bir odaydı. Mum falan getirdikleri yoktu. Biraz sonra baktım, Fedosey Nikolayevich girdi odaya. Karanlıkta ne yapacaktık? Bir subay, aranızda ne geçmişti? Diye sordu. Polzunkov hemen kıvırcık saçlı gence döndü. Yüzünde sinirden kaslar çekilerek sordu ona. Peki siz ne düşünüyorsunuz efendim? Sonra sürdürdü konuşmasını. Evet, böyle işte baylar. O anda çok garip bir şey oldu. Aslında bir gariplik yoktu ortada ama güncel dedikleri bir şey oldu. Bir tomar kağıt çıkardım cebimden. O da bir tomar. Yalnızca devlet. Banknotu mu? Evet, banknotu efendim. Ve değiş tokuş yaptık. Ciddi giyimli, kısa saçlı bir genç, bahse girelim rüşvet konusu var bu işte, dedi. Polzunkov, rüşvet ha, diye karşılık verdi. Eh, hayatta çok gördüğüm liberaller gibi olayım ki, günün birinde siz de taşrada görev yapacak olursanız, ellerinizi kendi ocağınızda ısıtmayacaksınızdır. Bir edebiyatçının dediği gibi, ve ana yurdumuzun dumanı hem tatlı hem de hoş gelir bize. Anamızdır yurdumuz, anamız baylar, bizim yurdumuz. Yavruları olan bizler emeriz, sömürürüz onu. Herkes gülmeye başladı. Polzunkov kalabalığı kuşkuyla gözden geçirerek, ama inanır mısınız baylar, hiçbir zaman rüşvet almadım ben, dedi. Polzunkov'un sözlerinin arkası bir kahkaha tufanı arasında duyulmaz olmuştu. Gerçekten öyle baylar. O an sustu. Yüzünde tuhaf bir ifadeyle herkesi süzmeye devam ediyordu. Belki de, kim bilebilir, belki de o anda kendisinin bu dürüst kalabalığın çoğundan daha dürüst olduğu düşüncesi gelmişti aklına. Ne var ki kahkahalar sona erene kadar yüzündeki ciddi ifade kaybolmadı. Herkes sakinleşince tekrar başladı Polzunkov. Evet işte böyle. Hiçbir zaman rüşvet almadım ama bu sefer suçluydum. Rüşveti verenin elinden alıp rüşveti cebime koydum. Anlayacağınız, birilerine gönderirsem Fedosey Nikolayevich'in başının belaya girmesine neden olacak bir takım kağıtlar vardı elimde. Demek satın aldın o kağıtları. Evet efendim. Satın aldı. Çok mu para verdi? Günümüzde herhangi birinin vicdanını bütünüyle, her şeyiyle satacağı, kuşkusuz para verecek çıkarsa, kadar bir para verdi işte. Ama paraları cebime koyunca hırsızlıkla suçladı beni. Bilemiyorum baylar, her zaman nasıl oluyor bana bu? Ama birden donup kaldım. Bir şey söylemek için dudaklarımı kıpırdatıyordum, bacaklarım titriyordu. Ama suçluydum. Bütün kabahat bendeydi. Suçluydum. Vicdanım sızlıyordu. Fedosey Nikolayevich'ten özür dilemeye hazırdım. Bağışladı mı seni bari? Ama özür dilemedim. O anda öyle düşündüğüm için söyledim bunu. Heyecanlı bir insanımdır. Baktım dosdoğru gözlerimin içine bakarak şöyle diyor. Tanrı'dan korkmuyor musunuz siz Osip Mihalyich? Dedi. Ne yaparsın? Kabalık yapmış olmamak için kollarımı iki yana açtım, başımı çevirdim. Siz ne diyorsunuz Fedosey Nikolayevich? Dedim. Kibar davranmak için böyle söyledim. O anda yerin dibine girmeye hazırdım. Evet Osip Mihalyich, bunca yıl ailemizin bir dostu olun, nasıl söylesem oğlumuz gibi olun, daha neler olun ve durduk yerde ihbar etmeye kalkışın beni. Olacak şey mi bu? Gel de güven insanlara bundan sonra, Osip Mihalyich. Evet baylar, böyle bir söylev çekti bana işte. Hayır diyordu, şimdi söyleyin bana Osip Mihalyich, bundan sonra insanlar için ne düşünebilirim, ne diyebilirim, ne diyebilirdim? Düşünüyordum, inanır mısınız boğazım kurumuştu, sesim çıkmıyordu, yaptığımın farkındaydım ve şapkamı kaptım. Nereye gidiyorsunuz Osip Mihalyich? Hem de böyle bir günün arifesinde. Kinlendiniz mi bana yoksa? Üzdüm mü sizi? Fedosey Nikolayevich dedim. Fedosey Nikolayevich. Anlayacağınız suda şeker gibi eriyip bitmiştim baylar. Nereye gidiyordum? Banknot destesi cebimdeydi. Sanki bağırıyordu oradan bana. Çok nankörsün, haydut, rezil soyguncu. Sanki 80 kiloluk bir ağırlık vardı cebimde. Öyle aşağı çekiyordu. O banknot paketi gerçekten de 80 kilo gibiydi. "Görüyorum," dedi Fedosey Nikolayeviç. "Farkındayım. Pişmansınız yaptığınıza. Biliyor musunuz, yarın Mısırlı Maria günü efendim." Fedosey Nikolayeviç, "Neyse, ağlama artık," dedi. "Bir kabahat yaptın ve pişmansın. Gidelim. Belki tekrar doğru yola sokmayı başarabilirim sizi. Bakarsınız benim mütevazı, sıcak yuvam, hatırlıyorum aynen böyle mütevazı yuvam demişti rezil, gene içine alır, tekrar ısıtır sizin katılaşmış demeyeceğim, yoldan çıkmış yüreğinizi." Elimden tuttu baylar. Ailesinin yanına götürüyordu beni. Sırtım buz gibiydi, titriyordum. Ne yüzde onların karşısına çıkacağımı düşünüyordum. Ama şunu da bilmeniz gerekir baylar, nasıl söylesem o anda çok önemli bir şey oldu. "Bayan Polzunkova mı yoksa?" "Fedosey Nikolayevich'in kızı Maria Fedoseyevna. Bildiğiniz anlamda tam bir hanımefendiydi. Böylesine bir onuru hiç beklemiyordu." Anlayacağınız, Fedosey Nikolayeviç evin bir oğlu gibi olduğunu söylerken haklıydı. 1,5 yıl önce başlamıştı olay. Mihailo Maksimiç Divigaylov adında ordudan ayrılma biri o sıralar hayattaydı. Ama bir süre sonra Tanrı'nın takdiri ölüverdi adamcağız. Vasiyetnamesini hep uzun bir kutuda saklardı. Gel gelelim öyle oldu ki uzun hiçbir kutudan çıkmadı vasiyetnamesi. Üf! Evet! Üf ki üf! Sağdan soldan bunu Fedosey Nikolayeviç'in yaptığını çıtlatanlar oluyordu. Düşünüp duruyordum, tutuyordum kendimi. Ama birden şanssızlığıma, belki de şansıma, süvari atlarını denetleyicisi çıka geldi küçük kentimize. İşi hafifti, yalnızca süvariyle ilgiliydi. Bu yüzden kısa zamanda bitirip kentten ayrılması gerekirdi. Ama nedense çok sıkı bir biçimde ilgilenmeye başlamıştı Fedosey Nikolayeviç'le. Havan topu gibi çökmüştü üzerine. Her zamanki heyecanımla gittim Fedosey Nikolayeviç'in yanına. "Böyleyken böyle Fedosey Nikolayeviç," dedim. "Ne diye üzülüyorsunuz? Bir bakıma oğlunuz sayılırım. Babalık hakkınız var üzerimde. Bekliyorum o gün geldiğinde." Efendime söyleyeyim, anlatmaya başladı. Yani edebiyat parçalamaya, şiirler okumaya. Öyle güzel şeyler söylüyordu ki kendimden geçmiş onu dinliyordum. Ama söylediklerinin tekini anladığım yoktu. Aptallaşmıştım, sanki bir kar fırtınasına yakalanmıştım. Sanki bir şey göremiyordum. Aptal aptal dikiliyordum. Ama ne güzel konuşuyordu, gerçekten büyük bir yetenekti. Dinleyen hayran kalırdı ona. Sağa sola koşturup durmaya başlamıştım. Aşk şarkıları söylüyor, şekerlemeler götürüyor, bir köşede oturup ahvah ediyordum. Anlayacağınız, içim yanıyor, kalbim sızlıyordu. Aşktan sızlıyordu kalbim, seller gibi gözyaşı döküyordum. İçimden aşkımı söylüyordum. Evet, bir aptaldım. Öyle ya, 30 yaşındaydım ve papaza bile danışmamıştım henüz. Nerede? Kurnazlık yapmaya kalkışmıştım. Yo, hayır. İşlerim iyi gitmiyordu. Her yanımda alay kahkaha vardı. Sonunda canım sıkılmıştı. Boğulacak gibi olmuştum. Sıvışıp gitmiştim oradan. Bir daha adımımı atmamıştım evlerine. Düşünüp taşınmış, onu ihbar etmeye karar vermiştim. Gel gelelim, yapmayı düşündüğüm şey, dostunu ele vermek bir alçaklıktı. Ne yalan söyleyeyim, elimde çok belge vardı. Hem öyle bir belge vardı ki üstüne olamazdı. Belgeleri ona vermem için banknot olarak 1500 ruble getirmişti. Ya, rüşvet olarak yani. Evet efendim, doğrudan doğruya rüşvet olarak. Rüşvet verdi bana. Öyle ya, ayıp değil ya. Evet, hiç de değil. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Hatırlıyorsanız eğer ailesinin yanına beni bitkin bir durumda götürdüğünü söylemiştim. Çay odasına gittik. Orada sanki alınmışlar. Yani alınmışlar değil de düpedüz öfkeliymişler gibi karşıladılar beni. Üzgün, çok üzgündüler. Öte yandan bakışları babalarınınki gibi mağrur, ciddiydi. Yolunu yitirmiş oğul eve dönmüştü işte. Masaya oturttular beni. Çay içecek durumum mu vardı? Asıl semaver göğsümün içindeydi. Kaynıyordu orada. Oysa bacaklarım buz kesmişti. Yalvardım, yakardım, korktum. Eşi 7. derece, şimdi 6. derece, devlet memuresi Maria Fominişna. Doğrudan sen diye hitap ederek konuşmaya başladı benimle. Ne o yavrum, görüşmeyeli çok zayıflamışsın, dedi. Evet Maria Fominişna, dedim. Biraz rahatsızım da. Sesim titriyordu. Ve o Hinoğlu Hin kadın bir fırsatını kollayıp durup dururken şöyle dedi. Yanılmıyorsam vicdan azabı çekiyorsunuz, ha Osip Mihalyiç, anam babam? Sana yedirdiklerimiz vicdanınızı sızlatıyordur. Anlaşılan döktüğüm kanlı gözyaşları yumuşattı seni. İnanın tam böyle söyledi. Doğrudan vicdanıma hitap ediyordu. Elden ne gelirdi? Kadın kısmı işte. Oturduğu yerden kalkmadan herkesin bardağına çay koyuyordu. Şöyle geçiriyordum içimden. Pazar yerine çıksan, kadınlara bağırıp çağırsan nasıl olurdu hanımefendiciğim? Bizim memure böyle biriydi işte. Tam o anda felaketime, kızı Maria Fedoseyevna bütün masumiyetiyle girdi odaya. Rengi biraz soluktu, sanki ağlamış gibi kırmızıydı gözleri. Aptal gibi donup kalmıştım olduğum yerde. Sonra anlaşıldı, denetleyicisi için dökmüş o gözyaşlarını. Adam evine dönmüş. Söylemenin tam sırası geldi şimdi. Sıvışmış anlayacağınız. Çünkü görev süresi bitmiş adamın. Sürekli bir görev değilmiş görevi. Evet, böyle işte. Anne babası paniğe kapılmışlar. Her şeyi inceden inceye öğrenmişler. Başka ne yapabilirlerdi? Sessiz bir kedere gömülmüşler. Evin içinde kimsenin yüzü gülmüyormuş. Evet, elden ne gelirdi? Maria Fedosoyevna'nın yüzüne bakar bakmaz çöktüm. Sözcüğün tam anlamıyla çöktüm. Yan gözde şöyle bir göz attım şapkama. Hemen kalkıp oradan tüymek istedim. Ama şapkam yoktu, götürmüşlerdi onu. Ne yalan söyleyeyim, şapkasız kaçmaya razıydım. Bunu düşündüm bile. Ama ne yaparsınız ki, kapıyı da kilitlemişlerdi. Dost gülümsemeler başladı, göz kırpmalar, göz kaş işaretleri. Bozuldum, aşkla ilgili bir şeyler saçmaladım. Bu arada benim gözümün nuru piyanonun başına geçti. Bir süvari subayı da kılıcına dayanıp hüzünlü bir şarkıya başlamasın mı? Mahvolmuştum. Fedosey Nikolayeviç, evet dedi. Her şey unutuldu artık. Gel buraya. Gel bir kucaklayayım seni. Koşup başımı göğsüne dayadım. Veli nimetim benim, dedim. Öz babamsınız siz benim. Nasıl boşaldı gözyaşlarım. Aman Tanrım, ne oldu? O da ağlıyordu. Karısı da ağlıyordu. Benim Mariacığım da ağlıyordu. Açık sarı saçlı bir kadın daha vardı odada, o da ağlıyordu. Evin her köşesinden çocuklar sökün etti. Tanrım iyilik versin hepsine. Onlar da hüngür hüngür ağlıyorlardı. Ne çok gözyaşı aktı. Ne çok duygulanmıştı herkes. O ne sevinçti öyle. Yoldan çıkmış evlada yeniden kavuşmuşlardı. Evin oğlu askerden dönmüştü sanki. Yemekler geldi, oyunlar oynandı. Oh, çok ağrıyor. Neren ağrıyor? Kalbim. Kimin için? Yüzü kıpkırmızı oluyor, canımın içinin. İhtiyarla punç içtik. Öyle işte. Çok güzel ağırladılar beni. Babaannemin yanına döndüm. Kendimde değildim. Başım dönüyordu. Yol boyunca kendi kendime gülüp durmuştum. Evde tam bir saat odamın içinde bir aşağı bir yukarı dolaştım. Yaşlı babaannemi uyandırdım. Bütün sevincimi anlattım ona. Peki o haydut para verdi mi sana? Verdi babaanneciğim, verdi. Benim canım babaanneciğim, verdi. Çok paramız var artık. Öyleyse evlen bari, hiç olmazsa şimdi evlen. Demek Tanrı duydu dualarımı. Yaşlı kadın böyle söylüyordu işte. Sofranı uyandırdım. Sofran dedim. Çizmelerimi çıkar. Çizmelerimi çıkardı sofran. Hadi şimdi kutla beni sofran. Öp beni. Evleniyorum dostum. Evet evleniyorum. Yarın sarhoş olasıya iç. İstediğin gibi dolaş. Efendin evleniyor. Kalbim kıpır kıpırdı. Neşe doluydu. Uyumak istedim. Uyuyamadım. Gene ayağa kalktım. Yatağa oturup düşünmeye başladım. Birden aklıma geldi. Yarın 1 Nisan'dı. Ne güzel, neşeli bir gün olacaktı. Neler düşünüyordum? Evet beyler, yataktan kalktım, mumu yaktım, masamın başına geçtim. Yeterince yürümüş, eğlenmiştim. İnsan fazla neşeli ise, bilirsiniz beyler nasıl olur, kafamın içi kazan gibiydi. Öyle işte, senden bir şey almak isterler, verirsin ne istiyorlarsa. Buyurun alın dersin, yanağına bir tokat aşk ederler. Sonra bir de tekme atsınlar diye seve seve sırtını dönersin. Sonra köpekmişsin gibi bir parça ekmekle gel gel diyerek çağırırlar seni. Yürekten isteyerek koşarsın yanlarına. Kocaman patilerinle aptalca okşamaya başlarsın onları. Yalanırsın. Hiç değilse o durumda baylar. Gülüyorsunuz, aranızda fısıldaşıyorsunuz, görüyorum. Sonra kendimle ilgili her şeyi anlatacağım size. Alay edeceksiniz benimle. Arkamdan koşturmaya başlayacaksınız. Ama söylüyorum size, söylüyorum, söylüyorum. Peki kim emretti bana? Kim arkamdan kovalıyor? Arkamda durmuş kim, anlat hadi anlat diye fısıldıyor kulağıma? Ama anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Sizlerin benim ruhuma girdiğiniz gibi ben de hepinizin ruhunuza gireceğim sevgili dostlarım. Odanın sağından solundan yükselen kahkahalar sonunda her yanını kapladı ve o anda gerçekten heyecanlanan konuşmacının sesini boğdu. Sustu Polzunkov. Bir süre odadakileri süzdü ve sonra birden coşmuş gibi kollarını havaya kaldırıp durumunda gerçekten gülünecek bir şey varmışçasına bir kahkaha attıktan sonra anlatmayı sürdürdü. O gece hemen hiç uyuyamadım baylar. Bütün gece kağıda bir şeyler karalayıp durdum. Ne düşündüm biliyor musunuz? Ah baylar. Aklıma geldikçe vicdanım sızlıyor. Hele o gece sarhoş kafayla iyice dağıttım. Olmadık şeyler yaptım. Saçmaladım. Sonra yatıp uyudum. Ama sabah daha ortalık aydınlanmadan uyandım. Ancak 2 saatçik uyuyabilmiştim. Oda nasıl? Kalkıp giyindim. Elimi yüzümü yıkadım. Saçlarımı tarayıp jöleledim. Yeni frakımı çektim sırtıma ve yazdığım kağıt şapkamın içinde doğru Fedosey Nikolayevich'in evine bayrama. Fedosey Nikolayevich gene kollarını açıp karşıladı beni. Gene baba göğsüne çağırdı. Bense kurumluyum. Dün olanlar hala aklımda. Bir adım geri çekildim. Olmaz Fedosey Nikolayevich dedim. İsterseniz önce şu dilekçemi okuyun. Kağıdı uzattım ona. Dilekçede ne mi vardı? Şu vardı. Falanca falanca Osip Mihalyiç'in şu şu nedenlerle emekliye sevk edilmesini ve kendi isteğiyle rütbesinin geri alınmasını istemektedir. İşte böyle şeyler gelmişti aklıma. Tanrım, bundan daha doğru dürüst bir şey düşünememiştim. Öyle ya, bugün 1 Nisan'dı. Dünkü üzüntüm geçmemiş, bütün gece düşünmüşüm, düşündükçe daha çok üzülmüşüm, bu yüzden şimdi buraya veli nimetime gelmişim. Artık kızıyla evlenmek istemiyormuşum gibi 1 Nisan şakası yapmaya kalkışmıştım. Dün verdiğiniz paralar cebimde. Artık gelecek korkum da yok. Buyurun istifa dilekçemi der gibiydim. Sizin gibi bir yöneticinin yanında çalışmak istemiyorum artık Fedosey Nikolayevich. Başka bir daireye geçeceğim. Orada da göreceksiniz ihbar edeceğim sizi. Onları korkutmak için böylesine aptalca bir şey yapmayı düşünmüştüm işte. Nasıl? Güzel değil mi baylar? Anlayacağınız, bir gün önceki olaydan sonra içim çok ısınmıştı onlara. Aile arasında küçük bir oyun oynayayım onlara. Fedosey Nikolayevich'in baba yüreğine biraz dokundurayım demiştim. Kağıdı aldı elimden, okumaya başladı. Baktım yüzü allak bullak oldu. Nedir bu Osip Mihalyiç? Aptal gibi şöyle karşılık verdim. 1 Nisan, bayramınız kutlu olsun Fedosey Nikolayevich. Yani küçük bir çocuğun babaannesinin oturduğu koltuğun arkasına saklanıp yaşlı kadını korkutmak için kulağının dibinde birden pof diye avazı çıktığınca bağırmasından farksızdı yaptığım. Korkutmayı düşünmüştüm onları. Evet, evet bunları anlatmaya bile utanıyorum baylar. Ama ne derseniz deyin anlatmayacağım. Hadi anlatın. Sonra ne oldu? Her yandan bağırmaya başladılar. Olmaz, olmaz anlatın. Hadi anlatın. Efendime söyleyeyim, söylentiler başladı. Beni suçluyorlardı, ah vah ediyorlardı. Bu şakacı, bu haylaz korkutmuştu onları. Ama öyle kötü korkutmuştu ki, kendi de utanıyordu yaptığından. İnsan düşündükçe dehşete kapılıyordu. Böyle bir adamı nasıl evine sokardı insan? Memure Hanım ince sesiyle şöyle diyordu. Ah evladım, ne çok korkuttun beni. O andan beri bacaklarım titriyor. Zor ayakta duruyorum. Deli gibi Mariacığımın yanına koştum. Mariacığım dedim. Şimdi ne yapacağız? Bak seninki ne yaptı? Evet yavrum, bütün kabahat bende. Affet bu yaşlı kadını. Çok yanlış yaptı. Oysa ben dün akşam buradan ayrılınca evine geç gitmiştir, düşünmeye başlamıştır diye düşünüyordum. Onu buraya çekmek için özellikle üzerine düştüğümüzü düşünmüş olabileceği aklıma geldikçe kanım donuyordu. Yeter Mariacığım, kaşlarını kaldırıp indirme. Osip Mihalliç yabancımız değildir. Ben de annenim. Senin için kötü olan bir şeyi isteyemem. Tanrı'ya şükürler olsun 20 yaşında değilim. Tam 40 yılı arkamda bıraktım. Ne diyorsunuz baylar? O anda ayaklarına kapanabilirdim. Gene gözyaşları, gene şapur şupur öpüşmeler, şakalaşmalar başladı. Fedosey Nikolayeviç de bir Nisan şakaları yapıyordu. Sözde gagası pırlanta bir ateş kuşu, gagasında bir mektupla gelmiş, o da kandırmak istemiş oradakileri. Nasıl kahkahalar yükseldi, nasıl duygulandık, öf, anlatması bile zor. Evet sayın baylar, her şey çok gerilerde kalmıştı. Bir gün öyle geçti, bir gün daha, üçüncü bir gün daha, bir hafta oldu. Damat gibiydim evde artık. Böyle işte, yüzükler ısmarlanmıştı, düğün günü kararlaştırılmıştı. Gel gelelim, bir zaman için nişanlandığımızı eşe dosta duyurmak istemiyorlardı. Denetçiyi bekliyorlardı. Bense gelmesin diye dualar ediyordum. Mutluluğum onun gelip gelmemesine bağlıydı çünkü. Bu olasılığı üzerimden nasıl atarım diye düşünüyordum. Bu arada Fedosey Nikolayeviç de bu sevinç arasında çaktırmadan bütün işleri benim üzerime yıkmıştı. Hesapları, raporların yazılmasını, kitapların tozunun alınmasını, bilançoların yapılmasını. Baktım korkunç bir kargaşa söz konusu. Ne nerede belli değil. Hep kayınpederim için çalışıyordum. Kendisi ikide bir rahatsızlanıyordu. Hastalığı günden güne ilerliyordu. Giderek kötüleştiğini görüyordum. Öte yandan ben de iğne ipliğe dönmüştüm. Geceleri uyumuyordum. Uyuyup kalırım diye korkuyordum. Neyse ki işi çok güzel ve süresinde bitirdim. Bir gün adam yollayıp çağırdılar beni. Acele edin, Fedosey Nikolayeviç fenalaştı. Deli gibi koştum evlerine. Ne olmuştu? Baktım, benim Fedosey Nikolayeviç alnında sirkeye batırılmış bez oturuyor. Yüzü asık, öksürüp aksırıyor, inliyor. Of of, beni görünce şöyle dedi. Oğlum, sevgili oğlum, ölüyorum ben. Kimlere bırakacağım sizi, yavrularım? Karısı çocuklarla birlikte yanındaydı. Mariacık iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Ben de hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştım. Fedosey Nikolayeviç, yo üzülmeyin diyordu. Tanrı bağışlayıcıdır. Günahlarımın cezasını size çektirmeyecektir. Sonra herkesi odadan çıkardı. Onlar çıkınca içeriden kapıyı kapamamı istedi. Odada ikimiz yalnız kaldık. Senden bir ricam olacak dedi. Nedir? Böyleyken böyle, Osip Mihalliç. Ölüm döşeğinde bile huzurum yok. Çok kötü bir durumdayım. Nasıl yani? Donup kalmıştım, dilim tutulmuştu. Evet Osip Mihalliç, diye devam etti. Kendi paramdan kasanın eksiğini tamamlamam gerekti. Ailemin yararına, kendi yararıma bir şey istediğim yok. Aklına kötü bir şey gelmesin. İftiracılar beni sana kötüledikleri için çok üzülüyorum. Yanlış şeyler yapmaya başlamıştım. O günden beri bu çok üzüyordu beni. Denetleyici tepemizdeydi. Matyevey'in ise 7.000'i eksikti. Sorumlu olansa bendim. Başka kim olabilirdi? Benden isteyeceklerdi bu parayı. Ne diye bakıyorsun yüzüme öyle Osip Mihalliç? Matyevey'in nesini alacaklardı? Alınacak bir şeyi yoktu ki. Yoksulun teki, üstünde başında bile yok. İşte size dini bütün, temiz yürekli bir insan baylar. Anlatmayı sürdürüyordu. Evet, kızımın drahoma parasına da dokunmak istemiyorum. Benim için kutsaldır o para çünkü. Kendi param var olmasına var kuşkusuz ama eşte dosta. Şimdi nasıl toplarsın o alacakları? Birden ayaklarına kapandım. Veli nimetim benim diye haykırdım. İncittim seni, gücendirdim. İftiracılar seninle ilgili ihbar mektupları yazdılar. Üzme kendini. Al paralarını. Geri veriyorum onları sana. Yüzüme baktı. Ağlamaya başladı. Bunu bekliyordum senden, dedi. Ayağa kalk oğlum. O zaman kızımın gözyaşları için bağışlamıştım seni. Şimdi yürekten bağışlıyorum. Yaralarımı sardın. Ömrüm boyunca minnettar olacağım sana. Öyle duygulanmıştım ki baylar, hemen eve koştum. Bana verdiği paraları getirip uzattım kendisine. Alın babacığım, yalnızca 50 ruble eksik içinden. O zaman şöyle dedi. Neyse, önemli değil. Şimdi durum düzeldi. Ama acele etmeliyiz. Şimdi hemen, ihtiyacın olduğu için maaşına karşılık 50 ruble almak istediğini belirteceğim bir dilekçe yaz. Bu paranın avans olarak sana verildiğini kanıtlamak için dilekçeni üst makama gösteririm. Ne yaparsınız baylar? Ne düşünüyorsunuz? Oturup yazdım dilekçeyi. Peki sonra ne oldu? Evet baylar. Dilekçemi yazdıktan sonra ne olduğunu soruyorsunuz. Ertesi sabah erken saatte resmi mühürlü bir zarf aldım. Açıp bakınca ne görsem beğenirsiniz. Görevden ayrılma yazım. Elimdeki işleri devrettikten, hesabımı kapadıktan sonra daireden ayrılmam isteniyordu. Nasıl olur? Ne dedin? Evet, ben de avazım çıktığınca bağırmaya başladım. Nasıl olur? Tanrım! Kulaklarım tıkanmıştı sanki. Denetleyicinin kente döndüğünü düşündüm. Kalbim çarpmaya başladı. Başka nasıl olabilirdi? Hemen Fedosey Nikolayeviç'e koştum. ''Ne oldu?'' diye sordum. ''Neyi soruyorsun?'' dedi. ''Görevime son vermişler.'' ''Ne son vermesi?'' ''Kağıdı gösterdim. Bakın.'' ''Dilekçenin karşılığı bu.'' ''Öyle bir dilekçe mi verdim ben?'' ''1 Nisan'da dilekçe vermedin mi?'' O gün ona verdiğim kağıdı geri almamıştım. ''Fedosey Nikolayeviç, bunu siz mi söylüyorsunuz? Yanlış duymadım, yanlış görmüyorum değil mi?'' ''Hayır, yanlış duymadın. Neden sordun?'' ''Aman Tanrım!'' ''Görevinizden bu kadar erken ayrılmak istediğiniz için çok üzgünüz dostum. Genç insanların çalışması gerekir. Oysa bu yaşta sizin kafanızda kabak yelleri esmeye başlamış. Referans yazınız konusunda içiniz rahat olsun. Gereken her şeyi yapmaya çalışacağım. Bunu hak ettiniz.'' ''Ama ben 1 Nisan şakası yapmak istemiştim size Fedosey Nikolayeviç. Şakaydı o.'' ''Şaka mı? Öyle şaka olur muymuş dostum? Amirlerinize böyle dilekçeler verdiğiniz için Sibirya'ya sürerler sizi.'' Hadi yolunuz açık olsun. Şu anda işlerim var. Denetleyici burada. Önce görev. Siz rahatsınız. Oysa bizim başımızı kaşıyacak zamanımız yok. Merak etmeyin. İyi bir referans yazısı hazırlayacağım sizin için. Bu arada Matyevey'in evini satın aldım. Birkaç güne kadar oraya taşınacağız. Umarım yeni evimizde sizi görmek mutluluğunu tatmam. Güle güle. Evde aldım soluğu. Mahvolduk babaanne. Feryadı kopardı kadıncağız. Kalbi tuttu. O ara baktık, Fedosey Nikolayeviç'in uşağı elinde bir zarf ve bir kafesle geldi. Kafeste bir sığırcık kuşu vardı. Bu güzel öten kuşu çok duygulu olduğum bir anda kızına ben armağan etmiştim. Kağıtta da şöyle yazıyordu. 1 Nisan, gerisi boş. Evet, hepsi bu kadar işte baylar. Ne düşünüyorsunuz? Peki daha sonra ne oldu? Daha sonra bir kez karşılaştım Fedosey Nikolayeviç'le. Aşağılık adamın gözlerinin içine bakarak bir şeyler söylemek istedim. Evet. Ama söyleyemedim baylar. Son.